Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, najlepszy dziś w Planicy. Kenijczycy zwyciężyli na trasie warszawskiego półmaratonu. Masowe zatrzymania w Dzień Wolności. Do milicyjnych aresztów na Białorusi trafiło kilkudziesięciu opozycjonistów. Kamil Stoch udowodnił, że jest najlepszy i wygrał w Planicy ostatnie zawody Pucharu Świata. To było w jego karierze 31. zwycięstwo w pucharowej rywalizacji. Polak po raz drugi wygrał kryształową kulę. Kamil Stoch potwierdził wielką klasę. Polak w Planicy postawił kropkę nad i wygrał ostatnie zawody Pucharu Świata w tym sezonie. No na pewno ten sezon był niesamowity pod względem i osiągnięć, które zdobyliśmy jako drużyna i ja jako zawodnik. Ale dzisiaj mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner potwierdził, że Stefan Horngacher przedłużył kontrakt na kolejny sezon. Ze względu na swoją strategię rodzinną, tak bym to nazwał, no na rok tak prosi i z opcją przedłużenia na kolejne lata ewentualnie. Skoczkowie nie będą mieć zbyt wiele czasu na odpoczynek. Do treningu wracają już w środę. Tak, tak, za 3 dni. To nie pomyłka. Z Planicy dla Trójki Kuba Niziński. Z kolei na trasie 13. półmaratonu warszawskiego najlepsi byli Kenijczycy. Ezra Kipritish-Sang pokonał 22 km w godzinę, minutę i 37 setnych sekundy. Najlepszy z Polaków Błażej Brzeziński zajął 10. miejsce z czasem godzina 5 minut i 17 setnych. Bardzo mocna obsada, super pogoda, super atmosfera na trasie. Troszkę jestem mniej zadowolony z dzisiejszego czasu. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Pauline Niezruach z czasem godzina 10 minut i sekunda, a Anna Gosk wywalczyła 7. miejsce w godzinę 14 minut i 49 setnych, co jest jej życiowym rekordem. Swoim tempem równo od samego początku do końca i tak po prostu udało się zrobić tą życiówkę. Szczerze, ja jeszcze jakoś zmęczona bardzo, dużo jest kobiet po trasie, to daje kopa i słoneczko, tylko biegać. W biegu wystartowało ponad 12 tysięcy osób. Masowe aresztowania opozycjonistów na Białorusi w drodze na nieuzgodnioną z władzami demonstrację w Mińsku podczas obchodzonego przez środowiska niezależne Dnia Wolności zatrzymano m.in. lidera opozycji Mikołaja Statkiewicza. Podobnie w innych miastach w sumie zatrzymano kilkadziesiąt osób. O zatrzymaniu swoich reporterów i ataku hakerskim na stronę internetową poinformowała nadająca z Warszawy telewizja Bielsat. Na milicyjne posterunki przewieziono również kilkunastu obserwatorów Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. 25 marca to dla białoruskiej opozycji prawdziwy Dzień Wolności, w odróżnieniu od 3 lipca, czyli daty wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Dwóch więźniów zbiegło z aresztu w Stawiszynie pod Grójcem. Mężczyźni uciekli z placu spacerowego. Policja informuje, że nie są niebezpieczni. W oddziale półotwartym o zmniejszonym rygorze odsiadywali krótkie kary za przestępstwa przeciwko mieniu. Za więźniami wysłano grupy pościgowe. Rozmowy z USA w sprawie ceł na stal i aluminium rozpoczyna Unia Europejska. Będzie domagać się wyłączenia z nich na stałe. Na razie Amerykanie zdecydowali o czasowym wyłączeniu. Do 1 maja Stany Zjednoczone nie będą nakładały ceł importowych na stal i aluminium z Europy i do tego czasu chcą ze wspólnotą wynegocjować nowe uzgodnienia handlowe. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że to termin nierealistyczny. Niemożliwe jest zajęcie się wszystkimi sprawami handlowymi do 1 maja, dlatego domagamy się stałego wyłączenia. Ultimatum postawione przez USA skrytykował prezydent Francji Emmanuel Macron. Będziemy rozmawiać z każdym krajem, który szanuje reguły Światowej Organizacji Handlu. Nie będziemy rozmawiać z żadnym państwem z bronią przystawioną nam do skroni. Ale negocjatorzy i eksperci z obu stron już rozpoczęli rozmowy. Mają one m.in. dotyczyć współpracy w zwalczaniu kluczowego problemu, czyli nadprodukcji stali dotowanej przez Chiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu, opady dopiero nad ranem na Pomorzu. Najzimniej minus 5 stopni na wschodzie, najcieplej plus 2 na północy. Tydzień rozpocznie się pogodą w kratkę. Będą chmury, słońce i trochę deszczu. Na Podhalu 4 stopnie, a na wybrzeżu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam jutro o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Nie wiem, czy można zaryzykować tezę, że ten utwór jest dla Siesty niejako założycielski, jest ściśle z tematem naszego programu związany. Luigi Boccherini skomponował ten menuet jakiś czas temu, a potem blisko dwa wieki później Wojciech Młynarski dopisał ten legendarny tekst pod tytułem Obiad rodzinny. Pamiętają Państwo, obrus świeży leży, starsi z nadtalerzy do młodzieży szczerze szczerzą się. Mówię, że nie jestem pewien, iż powinien to być nasz utwór założycielski, gdyż bohaterowie piosenki Wojciecha Młynarskiego z Siesty, jak Państwo może pamiętają, nie doczekali poprzez grzybki, które zainterweniowały i położyły kres tym rodzinnym przyjemnościom. Ale nie o tym, tylko o tym, że prawdopodobnie Państwo jednak już dzisiejszy lunch mają za sobą. Wierzę, że wszyscy go przeżyli i pewnie Państwo ruszyli w świat, bo jest tak bajecznie piękna pogoda, więc będzie też i siesta pogodna na wypadek, gdyby ktoś chciał natchniony półmaratonem warszawskim sobie na przykład przy naszych piosenkach pobiegać. To będzie taka możliwość. A na marginesie Bobby McFerrin śpiewał Boccheriniego i Bobby jak nowy w świetnej formie powraca na scenę i będzie w Polsce 5 maja w Lublinie, 12 w Wrocławiu i 13 w Warszawie. Z serca zapraszamy na te koncerty. Richard Bona dzisiaj w Sieście. Richard, który, nawiasem mówiąc, też niebawem w Polsce na jedynym koncercie z Kubańczykami. No to jest ten skład Richarda, którego nie można nie usłyszeć. Selemana bemunyene na kenji senyolo bimba munia jango na disomele boko longa lendi munyenge wapo meya ndenyola nje Mucha camu chichi polo Humen de no ya pam Sonica jamme kata di bondoko ti messo nanginya kuku jamme ti bimba la bona batombe o singa vegeta ma bola ma puma bindo ma si vene polo mola o jamme wene di nese o so wende o hiri o biana be polo yalla yalla Isere sonika jale Odi bondoko Mbane pasabe loko Bebo la kuba Masake Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Ola itu kutuku bala usina Papa wike katapa Kikiribum Mandinga Kikiribum Mandinga Nasimame na oku sino papa Mola mabuma mbidupe Mope mende nikao Monde kanga munyenge tumba Joa na joa Inne lafta nga pande Konta binne lafto Ay kende Ay kende Ay Iseleba one nibeno Wesoły Ryszard z Mandy Cancubano na jedynym koncercie w Polsce. tydzień po Siesta Festiwalu, żeby państwo mogli trochę odetchnąć. W ogóle nasi ulubieni artyści jakoś się tłoczą na polskich, słynnych polskich drogach ostatnio. Będzie Bobby i będzie Richard, no ale oczywiście my tutaj w Sieście najbardziej jesteśmy podekscytowani naszym ósmym już z kolei świętem muzyki szczęśliwej w Gdańsku. Zaczynamy 19 kwietnia o 19 w Starym Maneżu, po raz pierwszy zresztą w tym dzisiaj chyba najważniejszym klubie Gdańska. No i zaczyna dziewczyna, za którą się tak stęskniliśmy. Lata jej nie było w Polsce. W ogóle przez lata nie odzywała się specjalnie, bo miała rozmaite swoje problemy. Jesteśmy szczęśliwi, że jest już z nami. I tak, oczywiście będzie z nową płytą, której wielokrotnie już słuchaliśmy, ale ja chciałem dzisiaj sięgnąć do pieśni, której nie było w Sieście bardzo długo, a szkoda, bo ona jest sam raz na taką szczęśliwą, słoneczną niedzielę. No, to się poniekąd tłumaczy, dlaczego nie było tego utworu w Sieście, bo w końcu, wiedzą państwo, no, zabrakło już szarych kredek do pomalowania nieba, prawda? Więc jak tylko jest szansa, jak tylko jest słońce i ciepło, to sięgniemy po ten utwór. Tak dla nas ważny. Balance i Sara Tavares. No naprawdę, jak anioła głos. Sara Towarzysz, prawdopodobnie najbardziej świetlista z naszych siestowych artystek. Wierzę, iż... mało wierzę. Mogę Państwu obiecać, że ten temat pojawi się wśród utworów też z najnowszej płyty. 19 o 19 w Starym Manerzu zaczynamy Siesta Festival. A ja pewnie nie zaskoczę Państwa jakoś specjalnie obietnicą, że teraz czeka nas zapoczątkowany przez Sarę wątek luzofoński. Mam ostatnio, być może Państwo, którzy śledzą wnikliwie nasz program, zauważyli, że mam taką tendencję do sięgania po rozmaite, jakby już w pół zapomniane płyty Marcio Farraco. Tak czasami jest, że artyści, którzy kiedyś się tutaj tłoczyli w Sieście, na moment się wycofują, by potem powrócić ze zdwojoną siłą, co chyba w przypadku Marcio nie jest właściwym sformułowaniem, bo to niesłychanie subtelny, delikatny jest artysta. Więc ja teraz z radością właśnie każdego dnia zrobiłem sobie takie playlisty z rozmaitymi płytami Marcio. Słucham go codziennie i w samochodzie, i w domu. Być może on zresztą tę wiosnę ostatecznie sprowadził nad nasze głowy, kiedy tak go słuchamy ostatnio często. Marcio po raz kolejny w Sieście zaśpiewa piosenkę, która nigdy wcześniej się u nas nie pojawiła. Jakieś takie ostatnio staram się wybierać dla Państwa. Ten temat nosi tytuł Bon Viaje, czyli szczęśliwej drogi, dokądkolwiek się Państwo teraz wybierają. Do Alegrete até Recife, uma semana de estrada. Meu pai domava o volante, minha mãe a filha arada. Mais uma vez de mudança, outra nova cidade. O velho Aeroíris carregado de saudade. Pra trás ficavam os cacos da vida do carro da estrada. Minha mãe enxugando os olhos, meu pai evitando os buracos. Teoflotone, feira de Santana, Próspria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Próspria, Porto Real do colégio. Mirando em Pernambuco, tudo eu vi de passagem, sonhando sem conhecer a praia de Boa Viagem. Ilha de Itamaracá, meu pé de sapoti, tudo que um dia deixei, quando de novo parti. Nunca mais voltei a Recife, nunca mais a esqueci. Teoflotone, feira de Santana, Próspria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Próspria, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Porto Real do colégio. Teoflotone, feira de Santana, Porto Real do colégio. to wyjadę koleś. Jak pięknie i dyskretnie skradał się ten saksofonista sopranowy, prawda? No ale nie miał wyjścia. Przy Marcio Faracco trzeba być niesłychanie wprost subtelnym, a może nawet ciut wycofanym. Być może gdyby Marcio zdecydował się zostać w Brazylii, więcej by w nim było takiego tropikalnego rozbuchania. No ale on jako swoją drugą ojczyznę wybrał Francję. Stąd ta dyskretna elegancja. No a my do Brazylii jeszcze zajrzymy dzisiaj parokrotnie. Właściwie nie zwlekajmy. Zróbmy to już teraz. Roberta Sa. Pierwszy raz w Polsce nas jest festiwalu ostatniego dnia i dzisiaj już w sieście. Pelasz, tabelasz. Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela. Puxando um cordão, 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão, 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já no to będzie fiesta. Roberta Sa na koniec naszego trójkowego Siesta Festiwalu 22 kwietnia wieczorem w Starym Manerzu. Jest to bardzo zgrabny utwór, proszę przyznać. Chciałby się wołać autor. No to proszę bardzo, Chico Buarque był, napisał tę piosenkę i Chico w związku z tym na Państwa wezwanie osobiście teraz w Sieście. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Chico Buarque. No skoro sięgnęliśmy do klasyki, to jeszcze podarujmy sobie na koniec tego brazylijskiego wątku jakiegoś gustownego Jobima. To Rosa Passos, a na wiolonczeli Yo-Yo Ma. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei